En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Du lytter til Kampagnesporet, en podcast fra Berlingske. Ja, hov. Det er som om, der mangler noget her i starten af programmet. Den her jingle, den er ny. Og vi har ikke musik. Mads har ellers sendt dagens ønske, men han var ikke vidende om, at der er kommet en ordre fra højeste sted, altså ikke fra Mette Frederiksen, men fra Berlingske koncernen, om at vi må ikke spille musik for tiden. Ingen musik, Mads. Det er fordi, der er forhandlinger om musikrettigheder, og det går ud over os. Og det er selvfølgelig noget, vi har overvejet at synge en intro, ja. Men fik at vide, at det ville skade vores lyttertal. Ja, det kunne det godt gøre. Men det var fristende at synge, fordi lige så lang tid, vi har lavet det her program, det vil sige siden sommeren 2016, hundredvis af udsendelser, der har været musik. Nej, der var en periode, hvor Mads Brygger kom og sagde, at vi ikke må spille musik. Det er rigtigt, ja. Fordi han ikke ville betale for det eller et eller andet. Og så gjorde vi det ikke i et par programmer, og så gjorde vi det igen. Ja. Og så opdagede han det, tror jeg, og sagde, ja. At... hvad sagde han? Han sagde, at han kunne ikke forstå formålet med det. Og det men det var jo at dække over, at han i virkeligheden ville spare. Det var det, det handler om, naturligvis. Og så sagde jeg, at vi kunne forstå udmærket formålet, og så fortsatte vi. Og siden hørte vi aldrig mere. Nej. Men nu så jeg tror, han er lidt konfliktsky. Ja, det tror jeg også var tilfældet. Men, så altså, det udnyttede vi lige i den der situation. Jeg siger bare, at den mail, vi fik fra højeste sted i Berlingske Hus, den var ikke konfliktsky. Det var det, jeg kalder en lodret ordre. Ja, der, man fornemmede, at det kunne godt ende et helt forkert sted, hvis vi brød det. Så det har vi valgt ikke at gøre. Jeg havde ellers forestillet mig, at vi skulle høre om Brother Claude Eli i dag. Men det må vi gøre en anden gang, når Berlingske er færdig med at forhandle med gribene for Kodan. Koda, ikke Koda, så det er også nogle gribe, men Koda. Godt, så går vi i stedet for videre til dagens program, Mads. Jeg synes, vi har jo fulgt tæt og med god grund valget til senatet i Pennsylvania mellem Fetterman og Dr. Oz. Og så har vi også sådan lige været omkring et andet spændende valg, det er nede i Georgia. Men vi kan godt, altså senatsvalg dernede, vi kan godt sige, at... det har taget en drejning her i de forløbende dage, der gør, at det kan vi altså ikke undgå at tale om i dag. Det er jo sådan, at tilbage i januar måned 2021, altså umiddelbart efter præsidentvalget, der var der et suppleringsvalg nede i Georgia, og der vandt en demokrat, der vandt to demokrater, faktisk højst overraskende. Nu den ene af dem, nemlig Warnock, Raphael Warnock, på valg igen, og han er over for en republikansk modkandidat, der hedder Herschel Walker, Mads. Og der har meningsmålingerne de sidste mange måneder været næsten konstante, nemlig at demokraten Warnock har ført med et par procentpoint foran Walker. Men i de sidste to dage, der er det forspring øget til en 4-5 procentpoint, fordi der er noget, der er gået galt for Walker nede i Georgia. Herschel Walker har fået en vaskeægte smuskampagne imod sig. Og den kampagne er især styret af en af Herschel Walkers sønner, hvilket er lidt usædvanligt. Og det har betydet, at nu ser Warnock i den grad ud til at lægge fra i meningsmålingerne over for Herschel Walker. Det skal siges, at mange spår, at de her målinger, der er stadig 5 uger til, ja, til midtvejsvalg i USA, og mange spår, at de her målinger, især i Georgia, vil ende med, at det er et meget tæt valg. Fordi selvom Herschel Walker er i vanskeligheder, og selvom det ikke er rart, når en søn sidder på sociale medier og skælder ud over, hvilken dårlig far man har været, og hvor elendig man er til at leve op til den politik, man selv prædiker. Og der er også en sag om, at Herschel Walker, der er en kvinde, der har sagt, at Herschel Walker har betalt hende, eller sagt til hende, hun skulle få en abort, på grund af en affære, han havde med hende, og Herschel, inden han så gik ind og holdt endnu et politisk møde, hvor han tordnede mod abort. Det er der nogen, der synes, det er lige... Det er lige til kanten, så lad os lige høre, inden vi går videre med, hvem Herschel Walker er, fordi han er jo en meget interessant politisk kandidat. Men det vender vi lige tilbage om et øjeblik. For vi tager lige det her, altså Herschel Walkers søn, en af dem, der hedder Christian, i øvrigt, fordi han er også meget kristen, drengen hedder Christian her. Og det er et rant, som man kalder det på amerikansk, fordi han kører løs her, og jeg tror ikke nødvendigvis, vi skal spille det hele, men lad os høre lidt af, hvad Christian Walker siger om farmand. I stayed silent as the atrocities committed against my mom were downplayed. I stayed silent when it came out that my father, Herschel Walker, had all these random kids across the country, none of whom he raised. And you know my favorite issue to talk about is father absence. Surprise, because it affected me. That's why I talk about it all the time, because it affected me. Family values people. He has 4 kids, 4 different women, wasn't in the house raising one of them. He was out having sex with other women. Do you care about family values? I was silent lie after lie after lie. The abortion card drops yesterday. It's literally his handwriting in the card. They say they have receipts, whatever. He gets on Twitter. He lies about it. Okay, I'm done. Done. Everything has been a lie. Ja, og det fortsætter. Nu stoppede vi her efter cirka et minuts penge, men det her, det er det, vi kalder et frontalangreb på en søn, som virkelig, virkelig ikke kan lide sin far. Det er sådan skåret ind til benet af, hvad vi hører her. Altså, jeg er jo på valg lige nu her om lidt i Vestjylland, og jeg ville være rigtig ked af det, hvis Johannes han gav mig sådan en omgang. Nu er Johannes kun 4, og selvom han tit er træt af især de sengetider, han bliver udsat for, og mængden af Star Wars, han må se før sengetid osv., så tror jeg stadigvæk, at jeg vil være overrasket, hvis der kommer noget af den slags fra hans kant. Men det er jo ikke, det må ikke være ret sjovt at få sin egen søn imod sig på den her facon. Og han kommer på banen, sønnen, efter at Daily Beast har skrevet den historie, du også lige omtalte, Mads, nemlig historien om, at han han betalte for en kvinde, han havde en affære med, abort. Og der er altså kvitteringer fra denne abort med hans underskrift på. Men Herschel Walker, som er en velhavende mand, siger, at han har givet penge til mange mennesker gennem tiderne, så det kan man ikke bruge til noget. Men så går sønnen ud og siger, jo, det kan vi sandelig godt. Og det er jo, hvad skal man sige, hvis man forestiller sig Herschel Walkers kandidat, så var han på mange måder i starten sådan en republikansk drømmekandidat. Han er en afroamerikansk mand. Han ligner sådan en omvandrende granitblok. Han er en stærk retoriker. Og der var mange i det republikanske parti, der tænkte, det her, det er lige måden, vi får Georgia tilbage på ret kurs. Det er jo en vigtig bastion syden for det republikanske parti. Og så begynder det hele at gå lidt op i limningen, og i starten, så prøvede de sådan at samle sig om Herschel Walker, men nu kan man godt mærke, at nu er der mange af dem, der er lidt spændt på, om Herschel Walker står distancen, og han har valgt et ret interessant forsvar, nemlig at sige, jeg aner ikke, hvem den kvinde er, hun lyver. Og gør det her til sådan hvis hun så findes og dukker op, så har man i hvert fald ikke fået manet det her angreb i jorden, kan man sige. Så ja, det er en kandidat i vanskeligheder. Men... Og selvfølgelig i særdeleshed, fordi den halvstore søn der, han går til angreb på faren, og derved står vælgerne og kigger, hvem tror vi mest på, 60-årige Walker eller hans søn. Det er jo en sag, hvem tror man mest på her. Lad os lige tage, hvem Herschel Walker er, fordi Herschel Walker, som jeg lige sagde, han er 60 år gammel. Han er sådan, du sagde, han var støbt i granit, ser det ud til. Det er ikke så mærkeligt, fordi han er en sportsstjerne på højt niveau. eller var, rettere sagt, han har været fodboldspiller i rigtig mange år. Han har blandt andet spillet for Dallas Cowboys, USA's vigtigste og mest vindende fodboldhold. Og da han ikke længere kunne spille fodbold, så gik han faktisk over, han spillede fodbold i 80'erne og 90'erne, så gik han faktisk over til, at han i 1992 deltog for det amerikanske bobsledehold ved vinterolympiske lege, og han har også siden været med i det, der hedder Mixed Martial Arts. Så han er sådan en, han er sådan en rigtig sportsmand, og så lærte han Donald Trump at kende, fordi han blev medlem af præsident Trumps såkaldte råd for sport og fitness og god ernæring. Og alt så lyserødt ud for Herschel Walker, indtil alt det her begyndte, og jeg tror, at det, der skal være Herschel Walkers redning, det er, at man på en eller anden måde kan få presset valget ud i en runoff, sådan at republikanere, der ikke er begejstret for de historier, der er med Herschel Walker, stemmer på ham for at undgå, at demokraterne kommer til fadet igen. Det er nok en mulig vej frem for ham, men det ser lidt svært ud. Så kan vi se, Mads, hvis vi kigger hen over, og vi skal lige huske på, at Herschel Walker var en som ekspræsident Trump var og stadigvæk er meget, meget begejstret for. Hvis vi kigger på de andre valg, Mads, til senatet, som er det, vi har fokuseret meget på i de sidste uger og måneder, så må vi sige, at de der delstater, hvor det er spændende, altså om den kan tippe til den ene eller den anden side, der er det godt nok tæt. Og selv i Pennsylvania, som vi har dækket tæt, hvor Fetterman, demokraten, længe var foran med rigtig meget, nemlig 10, 12, nogle gange 14% point, der er det altså også snævret sig ind nu, Mads, så det begynder at hedde 5-6%. Så også det er i spil. Det er som om alle de her close races, de er virkelig tætte den her gang. Ja, det er det, og der ingen kan rigtig finde ud af, hvor valget ender, og valget bliver jo... Altså man siger i politik, at dem, der har de vredeste vælgere, vinder valget. At hvis man skal have energi i et vælgerkorps, så er der ikke noget som vrede, der kan motivere dem. Og Trump havde helt klart både festen og vreden i 2016. Der var mange, der var vrede over globaliseringen og den måde, man håndterede indvandring og USA's generelle udvikling osv., og man havde en stor vrede mod det etablerede politiske system. Sikkert nogle træk, som i en eller anden form stadigvæk også findes i dansk politik. Så det er sådan en det er et brændstof, man kan komme langt med. Og i lang tid var vreden hos republikanerne, og derfor spåede vi jo også, at de ville få nogle gode midtvejsvalg, fordi priserne stak af, men økonomien stagnerede, og det var dyrt, og blev hele tiden dyrere og dyrere at være amerikaner, og man havde en præsident, der virkede meget, meget blodfattig. Men så kom over sommeren, der kom højesteretsdommen, der sagde, at det var ikke en føderal rettighed for kvinder at have ret til abort. Hvis det var en rettighed, de ville have, så skulle man vedtage den ude i de enkelte delstater. Det var simpelthen ikke et spørgsmål, som var dækket, som et rettighedsspørgsmål ifølge forfatningen, ifølge højesteret. Og det har sat så meget energi i demokraternes vælgerbase, at nu er der vrede vælgere i begge vælgerkorps. Der er dem, der vil forsvare kvinders rettigheder, og så er der stadigvæk det med inflationen. Og det betyder, at det er rigtig svært at måle det her valg. Hvem vil få flest vælger engageret så meget i de politiske spørgsmål, der diskuteres, at de rent faktisk går ned og stemmer. Og man skal huske, at demokraterne har kun et enkelt, altså ikke engang et helt mandat, et halvt mandats forspring i senatet, fordi der er der 50 pladser til hver, og så er det den siddende vicepræsident, der kaster den afgørende stemme, når der er stemmelighed. Og i repræsentanternes hus, jamen der skal der bare flyttes få pladser, før man får et republikansk flertal der. Så der skal ikke så meget til ved det her valg, det gør det til et af de mest spændende midtvejsvalg, vi længe har haft. Ikke mindst, fordi det plejer at være sådan, det er ikke altid sådan, men det plejer at være sådan, at præsidentens parti, plejer at få en på sinkadusen ved det første midtvejsvalg, der kommer altså 2 år efter, at en præsident er valgt første gang. Det er sådan normalt billedet. Det er sådan sløret af mange forskellige ting, blandt andet dem, du nævnte her. Selvfølgelig også ekspræsident Donald Trumps indflydelse på amerikansk politik. Men vi skal lige ud over senatet, som du nævnte, meget, meget tæt i alle de her svingstater. Så det er sådan, at begivenheder tæt på valget kan flytte det i begge retninger i mange forskellige delstater. Huset, bare lige for at tage det med, der siger du rigtigt, Mads, at der skal ganske få mandater til at tippe det fra, at det er demokraterne, der styrer det til, at republikanerne kan overtage det. Her ser det ud til, men det er heller ikke helt sikkert, men det ser ud til, at republikanerne henter et flertal hjem der. Men vi må simpelthen sige, Mads, som det ser ud nu, det er ikke en given ting heller ikke. Nej, bestemt ikke. Og jeg kan også mærke, at mange af de her meget skråsikre meldinger om, hvordan det vil gå, at der er skruet meget, meget ned for den måde at diskutere det kommende midtvejsvalg på. Der er simpelthen ikke ret mange af de her højt lønnede pollsters, som de hedder i USA, ja, der tør spå om midtvejsvalget. Andet end at sige, at det kommer til at handle om turnout, altså hvem får deres egne vælgere ned for at stemme. Og det vil sige, det bliver det sådan et, måske på nogen måde lidt klassisk amerikansk valg, at det bliver byvælgere kontra de vælgere, der bor på landet. Og demokraternes vælgere bor især i byerne, og republikanerne står rigtig stærkt i USA's landdistrikter. Men altså, vi skal lige til den nuværende præsident Joe Biden, fordi han havde siden vi sendte sidste gang et af de der øjeblikke, der ikke er så gode for den godt 80-årige præsident. Han er til en konference, der handler om at afhjælpe sultproblemer i USA. Den er blevet organiseret i vid udstrækning af en republikaner fra Indiana, som hedder Jackie Walorski. Der er så sket det mellemliggende periode, fra hun organiserede konferencen, og til den rent faktisk afholdes, at hun er død. Hun er afgået ved døden. Men det har Biden ikke rigtig opdaget. Prøv at høre, hvad der sker her. I want to thank all of you here, for including bipartisan elected officials like Representative Governor, Senator Braun, Senator Booker, Representative Jackie, are you here? Where's Jackie? I didn't think she was going to be here. To help make this a reality. Jamen, altså, det er ikke godt det der. Hvor er Representative Jackie hen? Hvor er hun hen? Jeg kan ikke se hende. Hvor er hun hen, siger han så, og fortsætter så heldigvis. Hun er jo afgået ved døden, så det er et, altså det er sådan et af de der billeder, hvor dem, der synes, at præsidenten er for gammel, de bliver bekræftet i det. Ja, lige præcis. Og jeg tror, der er en, altså man kan høre det på en stemme, at det går meget langsomt det her, så det virker jo ikke som en mand, der sådan helt er klar over, hvem der lever i live, lige sådan i skrivende stund, og det er jo det er aldrig et godt tegn for en præsident. Det er det ikke, og han fik selvfølgelig også, det giver sig selv, at republikanerne i særdeleshed udnyttede det her, det kan man godt forstå, fordi det var jo det er virkelig en kedelig ting, hun var ovenikøbet republikaner Jackie, som han leder efter. Det her var ikke godt. Vi skal lige have et andet klip med præsidenten Biden, som også fylder noget i den amerikanske debat. Vi skal tilbage i februar i år, lige inden Putin invaderede Ukraine, for der talte Biden om, hvad der ville ske med Nord Stream 2, hvis og så fremt Rusland invaderede. Lad os prøve at høre, hvad Biden sagde. Let me answer the first question first. If Germany, if Russia invades, that means tanks or troops crossing the border of Ukraine again. Then there will be no longer a Nord Stream 2. We will bring an end to it. How will you do that exactly? Since the project and control of the project is within Germany's control. We will, I promise you, we'll be able to do it. Ja, Mads, det der lyder jo, og det er jo vand på den mølle, der siger, at det her, det var slet ikke noget, russerne gjorde, det der skete i Østersøen her for ikke så lang tid siden, hvor de to gasledninger blev angrebet. Der er nogen, de fleste siger jo i Vesten, det var noget, vi vil ikke sige det højt, fordi det kan man ikke sådan præcis sige, men antydningerne er meget tydelige, det var nok noget, russerne stod bag. Så spilles det her klip ind på banen, hvor dem, der mener, det kunne være, det var USA, der gjorde det. De bliver bekræftet i, at Biden har sagt noget, der næsten kunne lyde, som om de kunne finde på det. Det er i hvert fald sandt, at amerikanerne igennem længere tid har sagt til tyskerne, at der kan komme en aktion imod de her rørledninger. Og det har de advaret tyskerne om, og det er blevet ret godt afdækket i deres Spiegel. Hvis man har adgang til den, kan man læse en ret fin artikel om amerikanerne helt tilbage til i sommer, begynder at sige, at det her skal I holde øje med, og det sker så nu. Så der har i hvert fald amerikansk fokus på, at nogen kunne finde på at lave attentater her imod. Jeg tror, at de fleste har en ret god idé om, hvem det er, der er skyld i det her. Men når præsidenten udtaler sig på den her facon, så er det jo, giver det jo grobund for at sætte alskens konspirationsteorier i gang, og det er jo noget, folk i forvejen kan have meget travlt med. Og en af dem, der godt kan lide den her konspiration, det er Tucker Carlson, Mads, altså Fox News-verden, som jo mange ser op til i USA, men der er sørme også mange, der mener, at han efterhånden lyder næsten som en Putin-agent. Det er ham, der holder med Putin. Holder med Putin, ikke? Det har han sagt direkte, at altså, i dog i stil, ikke hele tiden ligesom med stor styrke, men han er på i hvert fald, så langt kan vi gå, Mads, han er noget af en Putin-apologet i de amerikanske medier. Lad os lige prøve at høre et klip her fra Fox News forleden dag, hvor han både antyder, at det var amerikanerne, der sprængte de her gasledninger, og så begynder at tale om, hvad russerne kan finde på at gøre for at hævne sig. Action has a reaction equal and opposite. Blow up the Nord Stream pipelines? Okay, we've entered a new phase, one in which the United States is directly at war with the largest nuclear power in the world. Doesn't mean it'll go nuclear immediately, but it does suggest there could be consequences. If we actually blew up the Nord Stream pipelines, why wouldn't Russia sever undersea internet cables? What would happen if they did that? What would happen if banks in London couldn't communicate with banks in New York? Just that one piece of it, leaving aside its potential effects on our power grid. But let's just say the banks couldn't communicate with each other for one day. What would the economic effect of that be? Oh, it would cascade downward into your house. We could have an actual collapse. We could wind up very quickly in third world conditions. Those are the stakes. Have the people behind this, the geniuses like Torian Newland, considered the effects? Maybe they have. Maybe that was the point. Ja, altså her kan vi høre Tucker Carlson, og vi skal huske på, at Tucker Carlson ikke er en her hvem som helst. Altså han er en af Fox News' vigtigste, det vil sige mest populære værter. Han har en stor fangruppe iblandt, typisk dem, der også holder med ekspræsident Trump. Og han mere end antyder jo her, at det er amerikanerne, der har stået bag det her. Og derfor så skal vi forberede os efter denne frygtelige beslutning, som man siger, så skal vi forberede os på, at Putin kan finde på alskens hævntogter mod USA, heriblandt en atomkrig. Altså, han lyder virkelig som en, der er blevet hjernevasket af russerne. Han er en komplet klaptorsk, Tucker Carlson. Han havde en tid, hvor han kunne være stille de skarpe, svære spørgsmål, og det, nu er han blevet mere og mere skinger at høre på, og det her, det er jo altså, rendyrket og god russernes sag imod sit eget land, og det Vesten, han skal fortsætte at være en del af. Det er der selvfølgelig mange, der har bidt mærke i. Han blev talt op som en mulig republikansk præsidentkandidat på et tidspunkt. Og det har altid været det her med, at den yderste højrefløj i USA, som end også i Danmark, de er meget glade for Putin af grunde, der kan være svære at gennemskue, men det, at man har en så populær nyhedsvært, der taler russernes sag så direkte og taler den her. Altså Putins sidste våben er jo, at vi frygter ham. Tucker Carlson har også en militær ekspert. Han bliver ved med at invitere på skærmen, der bliver ved med at tale om de russiske tilbagetrækninger, selvom alle jo kan se, at der ikke tale om tilbagetrækninger. Det bliver banket af ukrainerne tilbage, men som om det er sådan geniale tilbagetrækninger, hvor russerne lokker ukrainerne mere og mere ind i en fælde og så videre. Og det, altså alle kan jo gennemskue det for hvad det er, og det er jo ret sørgeligt at se en mand, der i den grad er i lommen på en anden statsmagt. En anden person, der var ude her forleden dag med et helt andet budskab, nemlig David Petraeus, som altså er var tidligere CIA-direktør blandt meget andet. Han var ude og sige, han sagde, jeg taler ikke på vegne af den amerikanske regering, men her er hvad der vil ske, hvis Putin skulle ende med at bruge taktiske atomvåben, altså mindre atomvåben i Ukraine, så siger han så, hvad der sker følgende. USA vil udslette alle alle russiske soldater i Rusland, og de vil også sænke den russiske flåde i Sortehavet. Så han var ude og kom med den her meget voldsomme melding om, hvad USA vil gøre, hvis Putin skulle finde på det her. Og der tænker jeg, Mads, når Petraeus er ude at sige sådan noget, vi ved jo, at folk, der har haft så høj rang i de amerikanske efterretningstjenester, de bliver faktisk ved med at have adgang til mange informationer, modsat i så mange andre lande, men det har de faktisk. Man kan ikke lade være med at tænke på, om Petraeus på en eller anden måde sådan lidt uofficielt er sendt på banen af den siddende regering. Ja, altså, der bliver jo spekuleret meget i, hvordan får man... Altså, Putin har jo truet med A-våben nærmest igennem hele konflikten, da det står klart for ham, at det her slet ikke går, som man har forestillet sig, så begynder man jo at lufte de her tanker om, at alle skal holde sig ude, fordi ellers så kan vi bruge A-våben. Man kan selvfølgelig spørge sig selv, hvis du har tænkt at bruge A-våben, hvorfor troede du ikke så bare med det i starten? Så behøver man jo slet ikke alt det her med at invadere. Du skal bare sige, hvis jeg ikke giver mig Ukraine, så bruger jeg A-våben. Men han ville altså lige ødelægge sin hær først, før han ville bruge sin A-våben. Det kan man selvfølgelig spørge sig selv om, hvorfor. Og det gode svar er jo selvfølgelig, at bagom, der taler amerikanerne selvfølgelig med Putin og folk omkring Putin. Og fortæller Putin meget klart, hvad konsekvensen vil være af at bruge A-våben. Så Putin vil jo ikke være i en situation, hvor han vil sidde og tænke, jamen, hvad må de reagere, hvad må der ske og så videre. Han har fået fuldstændig håndfast at vide af amerikanerne, det garanterer jeg for, hvad vil konsekvensen være af det her. Og så må Putin jo så overveje, om det er en pris, han er parat til at betale. Jeg kan afsløre, at det Petraeus jo her løfter sløret for, det er, at prisen er ekstremt høj. Altså, man bliver isoleret som Nordkorea i en menneskealder, og der vil også være nogle meget, meget konkrete tiltag, der vil blive taget mod amerikanerne, og det har amerikanerne, eller mod russerne, det har amerikanerne fortalt dem om, og det er jo det, der gør Petraeus' bemærkninger her interessante, fordi han kender jo lidt til noget af det, der bliver talt om i den sammenhæng. Kan du huske, da vores særlige veninde her i programmet, nemlig Marjorie Taylor Greene, at dagen efter invasionen i Ukraine, altså den 25. februar. Den 25. februar i år, invasionen er den 24. februar. Den 25. februar, der deltager Marjorie Taylor Greene i en sådan ung, konservativ sådan konference nede i Tampa i Florida, hvor ham, der introducerer hende, står og taler meget venligt om Putin, og får hele koret af deltagere til at råbe i kor, Putin, Putin, Putin, uden at Marjorie Taylor Greene får lagt afstand til det. Det giver hende så lidt problemer i de følgende dage. Altså, her har vi endnu en person sådan fra den yderkanten af det republikanske parti, som ytrer en vis sympati for Putin her. Men det er ikke det, jeg vil frem til. Jeg vil frem til, at hun holdt et møde forleden dag, hvor hun fortalte om, hvad der egentlig er demokraternes ønske politisk. Lad os høre, hvad Marjorie Taylor Greene siger her. We're all targets now, though, for daring to push back against the regime. And it doesn't stop at a weaponized legal system. I'm not going to mince words with you all. Democrats want Republicans dead. And they've already started the killings. An 18-year-old boy was run down by a Democrat driver who confessed to killing the teenager simply because he was a Republican. Even right here in Michigan, just last week, an 83-year-old woman was shot in the back for advocating for the unborn. Yep. Joe Biden has declared every freedom-loving American an enemy of the state. But under Republicans, we will take back our country from the communists who have stolen it and want us to disappear. We will expose the unelected bureaucrats, the real enemies within, who have abused their power and declared political warfare on the greatest president this country has ever had. Ja, når hun taler om den bedste præsident, det her land nogensinde har haft, som altså blev snydt for sejren, så er det selvfølgelig Donald Trump, hun taler om, fordi hun taler som opvarmning til hans store rally oppe i Michigan her i den forløbende uge. En ting er, hun kalder demokraterne for kommunister, det har hun gjort mange gange, men hun siger simpelthen, at demokraternes mål, det er at slå republikanere ihjel. Altså udrydde republikanere. Det er det, hun siger. Det er nok lige til den, man lige strammede den lidt, ikke? Tænker man. Men der kommer meget vanvid ud af Marjorie Taylor Greene. Hun er jo en kilde til altså mange af de nyere udsendelser af kampagnesporet er jo fyldt op over noget hun har sagt eller tweetet. Og så vi har jo sådan vi er jo forbundet med hende på vores egen facon. Og uden hende var vores levebrød måske truet, det skal vi jo også selvfølgelig det tage alvorligt, men man kan alligevel ikke lade være med at tænke over, hvem er det, der lytter på sådan noget og tænker, ja, det er sådan, det er. Demokraterne går rundt og planlægger at slå alle republikanere ihjel. Altså, vi har dage, hvor vi i Venstre ikke synes, at Mette Frederiksen sådan, er lige højt flyvende, men det er meget sjældent, at vi går rundt og siger, at det er en anden. Vi tror simpelthen, at socialdemokrater ønsker at slå alle venstrefolk ihjel. Det er, der har vi ikke været endnu i vores politiske samtale. Det er godt at høre, og godt vi understreger det. Til gengæld, så var der jo en historie fra Marjorie Taylor Greens privatliv i den forløbende uge, du fandt anledning til at fortælle mig, nemlig at hun skal skilles. Og så går jeg ind og læser på skilsmissen, det er manden, der ønsker at blive skilt, og manden ønsker ovenikøbet, Mads, at deres skilsmissediskussion om, altså hvorfor de skal skilles, økonomien omkring det, det skal være offentligt. Altså han ønsker ikke, at det skal foregå, havde han sagt, på et advokatkontor eller under ordnet forhold. Det skal simpelthen frem i lyset det hele. Så her har vi altså lidt ligesom, vi havde Walker i starten af programmet. Vi glæder os meget til at se, hvad der kommer ud af det. det er som om, at amerikansk politik, Mads, det skuffer os ikke, når det handler om at blande de sleazy skandaler ind i billedet. Vi kommer i hvert fald til at dække den del af Marjorie Taylor Greens liv meget intenst her i kampagnesporet. Efter uanset om der er valg eller ej i Danmark. Så er det noget, vi holder øje med. Vi skal jo lige sige, at som jeg sagde før, hun talte altså før Trump skulle på. Trump, han talte bagefter, at jeg fundet et par citater, fordi vi husker også, det har vi tit snakket om her i programmet, Mads, at Trump har et særligt forhold til hunde. Og hunde, de kommer ind igen her i en diskussion, hvor han er i gang med at tale om, hvordan demokrater, de både snød ved valget i 2020 og vil snyde endnu mere her i valget i 2020. Og så kommer hundene på banen igen. Prøv at høre her. The way they win is to cheat in elections. They cheat like dogs. Ja, de snyder som hunde. Og der vil jeg så bare sige, Mads, jeg er ikke opmærksom på, at det er sådan et særligt træk ved hunde, at de snyder. Nej, altså der er jo det der berømte maleri af hunde, der sidder og spiller poker. Og det ved jeg ikke, om det foregår sådan helt efter bogen. Men det, altså, ellers er det ikke noget, jeg forbinder med hunde, at man snyder i spil. Eller snyder generelt. Det har jeg ikke sådan... Jeg er heller ikke... Vi har katte her på gården. Ja. Ingen hund, men på et tidspunkt overvejer vi måske at få en hund. Men der skal vi i hvert fald have en, man kan stole på, vil jeg sige. Og der vil jeg sige, Mads, ja, for du kan ikke have en hund, der går og snyder hele tiden, vel? Ja, jeg vil ikke have sådan en svigagtig hund. Nej, men du, vi ved jo godt, for vi har talt om det mange gange. Altså, Trump havde for eksempel ingen kæledyr i Det Hvide Hus, og noget af det, som amerikanerne, når de slår op i deres billedblade i USA, mange godt kan lide, fordi præsidentembedet jo også er en slags kongeligt, royalt hus. Altså, de spiller lidt samme rolle på en eller anden måde, som vores royale gør ved siden af det politiske. De kan godt lide at se de her billeder af præsidenten, eller præsidentfruen, eller børnene, gå rundt med en hund, er det typisk, men det kunne også være en kat. Han kan virkelig ikke lide hunde, Donald Trump. Det kan han simpelthen ikke. Nej, men det er jo, altså, han har nok haft en rigtig dårlig erfaring med nogle hunde, der snød ham. Og det kan jo sætte sig i alle. Trump han nævnte også op i Michigan de mange sager, der kører imod ham. De er naturligvis alle sammen urimelige, og det er naturligvis alle sammen svindel og humbug. Men han kommer ind på, hvad det er, de, altså demokraterne, gerne vil have. Prøv at høre ham her. I think they'd like to see me in prison. Can you imagine? I think they'd like... You know why? You know why? Because they're sick. They're sick people. Ja, de er syge hovedet, demokraterne, de vil gerne have mig i fængsel. Mads, det er vel rigtigt nok? Altså, demokraterne, det virker da som om, at de virker fæstner og fæstner. Det er en dyb drøm hos mange. Ja. Inklusiv dig, David Trost, har jeg på fængsel. Ja, i fængsel med ham, ikke? Jo. Altså, hvor jeg tit lidt har der mistænkt for, at hvis Marjorie Taylor Greene skulle i en fængselscelle, så vil du gerne med. Så ser du gerne Trump sat helt alene i fængsel. Ja, det gør jeg. Altså, der kan du så komme med ind. Og der kan du jo tænke på det på den måde, Mads, at hvis du sidder inde i en celle sammen med Donald Trump, lad os bare sige... Det vil jeg blive skør af. Jeg vil ikke kunne holde til at høre en halv time af hans nonsens. Så vil jeg bede om at blive ført direkte ned på dødsgangen. Ja, det tror jeg også godt kunne være på sin plads. Nå, vi skal lige bringe en i billedet, som vi er til nævner, nemlig en... Man spørger jo tit, det må du også være udsat for, Mads, at folk spørger dig og mig og alle mulige andre, hvem i alverden kan det være, at demokraterne kan stille med til næste præsidentvalg, hvis nu det ikke er Biden. Og vi har talt om ham her før, Gavin Newsom, guvernøren ude i Californien, USA's folkerigeste stat. Han er på en turné, det har efterhånden været mange uger, hvor det bestemt virker, som om han varmer op til at kunne blive præsidentkandidat. Her er et interview med en meget venligsindet journalist hos MSNBC, som vi lige kan høre et klip af her. Just a messaging problem, but a messaging problem that has persisted with our party for years and years. Constantly on the defense. We allow these culture wars to take shape, and we consistently are on the back end of them. 8 of the top 10 states with the highest murder rates, all are Republican states. How do Democrats not know that? In fact, it's really 9 out of 10 Georgia went for Biden, but it's really a Republican state, or at least a red state. 8 out of 10. And we're losing that message? Crime is higher, as well as taxes here for the average citizen in Texas. It's higher crime, higher violent crime and property crimes than in the state of California. 67% higher gun death rate in Texas. Why don't we push back? Why are we why don't we I don't know. Ja, når jeg sagde, hun var venligsindet, Mads, så fordi du simpelthen hører, da han siger til sidst, why don't we push back, så siger journalisten faktisk, ja, why don't we push back? Hvorfor gør vi ikke det? Hvorfor gør vi ikke alt det, du siger? Det er en dygtig journalist. Ja. Det er sådan en, du drømmer om. Vi er for få, der håndterer mig på den måde i valgkampen her i Vestjylland. Hvorfor gør vi ikke, som du siger? Ja, hvorfor gør vi ikke det, Mads Fuglede siger? Ja, det er alt vil være bedre. Det er der ikke så mange, gør der noget. Gør det, Mads siger. Det kunne godt være overskriften i morgen i Spjald og Hvidebæk. Spjald og hvad? Ugeblad. Spjald og Hvidebæk. Nå ja. Jamen det skal vi da se, om ikke vi kan ordne. Men Newsom her, Mads, vi kan godt blive enige om, at han opfører sig på en måde, hvor han ligner en, der i hvert fald tænker rigtig grundigt over, om han skal være præsidentkandidat i 2024. Ja, han er på en turné for ligesom at døbe tæerne i vandet, og det, der skal komme ud af det, det er, at man åbner sådan en undersøgelseskomité, der så skal begynde at samle lidt penge ind, og efter han har været rundt og vist sine tænder frem, så skal man så se, om man kan få nogen til at putte penge i sådan en undersøgelseskomité. Og hvis det går godt, jamen så har man jo nok en af dem, der tænker, at Biden er kun en, der holder en embedsperiode, og det er nok ikke helt skævt at tænke sådan. Han var ellers ude at sige forleden, da Biden igen, han har sagt, at jeg agter sandelig at stille op igen, men han kunne heller ikke sige andet. Til gengæld var der også en, for i samme øjeblik, han siger det, så er han jo færdig, men bare lige for at nævne, nu talte vi meningsmålinger før i delstaterne. Den fremgang, han har haft i popularitetsmålingerne over de seneste uger, den er faktisk ved at falde igen. Så han er for nedadgående igen, Joe Biden. Men der var en måling, der viste, og vi igen lang tid før det her valg, primærvalg, om hvem der i givet fald skal være ny demokratisk kandidat, rykker tættere på. Men de tre, der blev nævnt som favoritter i de her meningsmålinger, det er altså Newsom, og så er det Cory Booker, senatoren fra New Jersey, og så er det Michigans kvindelige guvernør Gretchen Whitmer. Det er sådan de tre, der sådan står i forreste række, men det er ikke sådan, at en af dem er stukket af fra de andre. Men det er sådan de tre navne, vi hører mest. Jeg kender kun Trumps øgenavn til en af dem, og det er hende, han kalder Gretchen Half Whitmer. Men han må finde et til de andre så også, hvis det er en af dem, han skal op imod. Ja. Mads, jeg tror, vi vil sige, at da vi ikke fik lov til at spille musik i dag, så kan vi jo heller ikke slutte på et... Slutte i vrede her. Ja. Vi kan slutte i vrede, ikke også, i stedet for at sige, at vi er tilbage om ikke så forfærdeligt mange dage, måske med lidt held sidst. Vi er jo lidt præget af, at min kalender er lidt skør for tiden. Det kan vi godt være ærlige omkring. Du glemmer foredrag, du skal komme til. Og ja, jeg sover over mig, når vi aftaler skal mødes, og oven i det er der valgkamp og alt muligt, så vi er meget udfordret på at optage kampagnesporet, så de kan komme som lyn fra en klar himmel. De kommer som lyn fra en klar himmel, og hvem ved, om vi midt i det her lige pludselig tager en af vores serier op igen, det kan man aldrig vide. Det ved man ikke. Vi er agile. Der skal jo være en eller anden, vi skal jo afsætte en hel udsendelse til at sige, hvor temaet, hvad burde vælgerne stemme på i Midt- og Vestjylland? Jylland. Ikke Sjælland. Det må de selv lægge overhovedet med. Vestjylland. Midt- og Vestjylland, det vil vi selvfølgelig tage op meget tæt på valgdatoen herhjemme. Og her kan vi jo sige, som en gammel stor mand i amerikansk politik, Tip O'Neill sagde, all politics is local politics, Mads. Det er det altid. Så når jeg taler om Trump, så taler jeg virkelig om mig selv. Det er godt. Og vi siger tak for den gang, og Mads, skal vi så ikke bare, fordi vi har fået den, spille vores jingle som udgang. Det var ikke ret god. Nej, men vi tager den en gang mere. Ja, okay. Du lytter til Kampagnesporet, en podcast fra Berlingske. Ja, Mads, den er ikke særlig god, og så var den også forkert, for den sagde, at du lytter til den. Altså, vi skulle jo sige, at du lyttede til den, fordi vi er jo færdige nu, Mads. Vi skal have dem til i det mindste at lave en outro-jingle til os. Jeg skriver en vred mail til Tom Jensen. Det er godt. Mads Fuglede og jeg, David Træs og Peter i teknikken, siger tusind tak for denne gang. Vi er snart tilbage i vores evigt agile produktionsselskab. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.